قرآن کی فہمک دعا قرآن حکیمچ تلاوت تو امہ کن مطلبن پہ غور و فکر کرن مومن سن ٹھ عبادت قرآن سی دلچسپی چھ خدایس سی تعلق تھاونچ دلیل تہ تو خدایس سی تعلق تھاونک ذریعہ تہ قرآنس پہ تدبر تو غور و فکر کرنے سی چھ مومنس روحانی سکون تہ ملان تو ام کے ذریعہ حکمتک درواز تہ یل گھان قرآن حکیم چھ بے شک اک آسان کتاب یوتام زن امہ نش ہدایت حاصل کرنک تو امہ کن احکامن ہن پیروی کرنک تعلق چھ امک تعلیمات نہایت سادہ واضح تو پریت شک نش پاک البتہ امک اثرار تو رموز تو امچ حکمت لبن خاطر ضروری زی تھی کرو فہم قرآن کیو تمام آدابو تو شرطو سان امک مطالعہ رز طلب ہیت سوچو ات پہ تو کن تہ وقت مہ ورتو ات ست غفلت برابر روزو مطالعہ کران تو پور زندگی روزو کران یہ بالکل اک فطری کات مطالعہ دوران ان تھ مشکل مقامات یتی سٹھا غور و فکر کرنے باوجود تہ تہند ذہن مطمئن گھن تو تھی کرو سخت تھوس محسوس البتہ اگر تھی پز پہ قرآنک طالب علم چھو تیل مہ گھو تھی ہرگز تہ نا امید تو نم ہرو ہمت نم انیو قرآنس پہ اعتراض کرنک فضول خیال دلس مز تو نم کرو تنگ یت قرآنس پہ غور و فکر تو تدبر کرن ترک بلکہ سپدو پور یکسوئی سان خدایس کن متوجہ تو پن پان پور پہ تس حوال کرت منگیوس امہ مشکل حل قرآن کن آیاتن پنہ مرضی تو رائے سی تعویل کرنچ یا پانس خوش کرون معنی کڑنچ بےحود جسارت مہ کرو ہرگز بلکہ روزو اکس طالب حق سند پہ تف مفہومس پہ ڈٹت اس قرآن پاک الفاظو ست فکر آس تران تو پتہ منگیو سٹھا عجزی تو انکساری سان خدایس دعا زی خدایا میون یہ مشکل کر تو دور مے کر صحیح مفہوم عطا تو میس دلس کر تر تعویلس تو مفہومس پہ اطمینان عطا اس واقعی صحیح چھ امہ مقصد خاطر گھہ رات ہند نفلن مز ٹھہر ٹھہر قرآن تلاوت کریں تو یہ دعا تہ گھ پران روزن خدائس نش توقع زی یہ دعا گھ فائدہ مند ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ارشاد زی اس تہ بند پنہ کن فکر تو غمس مز یہ دعا پہ اللہ تعالیٰ کر تس فکر تو غم دور کرت خوشی تو مسرت عطا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب حمی و غمی مسند احمد ابن حبان خدایا بہ چون بند چنس بند سن نچو چھس چانہ بندی ہن نچو چھس میون ڈیک چانہ مچھ مز مے پہ چون حکم نافذ میانس حقس مز چون فیصلہ عنی انصاف بہس ایسے درخواست کران تمہ ناوک واسطہ دت اس چانہ خاطر شوبان اس ٹھہ پنہ خاطر تھومت چھ یا پنہ کتاب مزہ نازل کورمت یا پنہ مخلوق مزہ کنس وونمت یا پنس غب کس خزانس مز پوشید روزن دتمت زی قرآن بناون میانہ دلک بہار میانہ سینک نور میانہ غمک دوا تو میانہ فکر پریشانی ہند علاج حدیث شریف راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا پرسن کیا اس ہچو یہ دعا تمو فرمو یو شخص تہ یہ دعا بوجھ سو ہچن یہ ضرور تو ضرور کرن یاد